Baixant del sud de França, la solta un garrofent, ballava en una dansa la noia i l'intendent. Tra-la-la, la-la-la, dos ganduls que s'enamoren. Tra-la-la, la-la-la, dos ganduls que es casen aviat. Més que l'amor se n'anirà, fes mitja volta, més que l'amor ja tornarà, fes mitja volta i torna a girar. La noia s'emmarida amb un desentenat. La mare està contenta, però el seu papà no sap. Tra-la-la, la-la-la, dos ganduls que s'enamoren. Tra-la-la, la-la-la, dos ganduls que es casen aviat. Més que l'amor se n'anirà, fes mitja volta, fes mitja volta. Més que l'amor ja tornarà, fes mitja volta i torna a girar. Està promesa, jo li hem donat la ment i està molt més contenta que un got de moscatell. Tra-la-la, la-la-la, dos ganduls que s'enamoren. Tra-la-la, la-la-la, dos ganduls que es casen aviat. Més que l'amor se n'anirà, fes mitja volta, més que l'amor ja tornarà, fes mitja volta i torna a girar. Més que l'amor se n'anirà, fes mitja volta, més que l'amor ja tornarà, fes mitja volta i torna a girar.